د نړیوال کفر په وړاندې د حق نوې سنگر د نړیوال کفر په وړاندې د حق نوې سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د استشهاد لغی ګوري بریکناوی دی زلمی دی بریکناوی دی زلمی دی بریکناوی دی زلمی دی صد معصوم وینو بندای صفلی پسرلی دی صفلی پسرلی دی صفلی پسرلی دی بیا بدر گشو غازی بدر دستور پلخکر بیا بدر گشو غازی بدر دستور پلخکر دا انقلاب دا ظلم کور دا دمین معسكر الله اکبر الله اکبر د نړیوال کفر وړاندې د حق نوې سنگر د نړیوال کفر وړاندې د حق نوې سنگر د انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر سسلی بی عروج مات کر دادم د همت سلی دادم د همت سلی دادم د همت سلی جوړ لنګین او قربان یو ژوند د جنت کلی ژوند د جنت کلی ژوند د جنت کلی څومره سپېڅلي نمونې دي طائف او د خیبر څومره سپېڅلي نمونې دي طائف او د خیبر د انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر ګورئ د مین او په باران یې خړو بکړل ځمکې خړو بکړل ځمکې خړو بکړل ځمکې شند د تخنیک د بندګانو ټنګونه الوتکی ټنګونه الوتکی ټنګونه الوتکی انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر سره تکبیر د نړیوال کفر په وړاندې د حق نوې سنگر د نړیوال کفر په وړاندې د حق نوې سنگر د انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اكبر الله اكبر درنا غشي دي پريوزي پسر د تورتمونو پسر د تورتمونو پسر د تورتمونو پيا و پړک زي دندرنا د کفر په برجونو د کفر په برجونو د کفر په برجونو لتر شون ای زور واخیست زلیگی لکل مر لتر شون ای زور واخیست زلیگی لکل مر دا انقلاب دا ظلم کور دی دا منی معسكر الله اکبر الله اکبر دا نړیوال کفر پوڑان دی دا حق نو سنگر د نړیوال کفر پوڑان دی د حق نوې سنگر د انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر سسلي بعروجي ما كر دادم دهيم تسلي دادم دهيم تسلي دادم دهيم تسلي جوڑ لرنگین او قربان ایو جواندید جنت کلی جواندید جنت کلی جواندید جنت کلی خلان جو شو سمرس پی چلی نمونی دی دائف او دخیبر سمرس پی چلی نمونی دی دائف او دخیبر دا انقلاب دا ظلم امدا امدا امدا الله اكبر الله اكبر يا حلقة برايا مستر كيجي مستر كيجي دا تاندو هلو يندى دا تاندو هلو يندى دا تاندو هلو يندى بدر لحكر دا غزاو تاريخ تسبين فروندى تاريخ تسبين فروندى خداي دي زواني دي زاكر هم كي دي لار كي ماز دي گر خداي دي زواني دي زاكر هم كي دي لار كي ماز دي گر دا انقلاب دا ظلم و كور دي دا ميني معسكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر